O gün gökyüzü bulutlarla parçalanacak ve melekler sıra sıra indirilecektir. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır. Ama o gün inkar edenler için zor bir gün olacaktır. O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecektir: keşke ben de elçiyle birlikte aynı yolu tutsaydım. Keşke falanı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana geldikten sonra o beni ondan uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yüzüstü bırakıverir. O gün elçi de şöyle diyecektir: ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etmişlerdir. Biz her peygamber için suçlulardan bir düşman var etmişizdir. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkarcılar, bu Kur'an ona bir bütün olarak bir kere de indirilmeli değil miydi dediler. Biz onunla senin kalbini güçlendirmek için böyle parça parça indiriyoruz ve onu tane tane okuyoruz. Onlar sana hiçbir örnek getirmezler ki, biz de sana doğruyu ve en güzel açıklamasını getirmiş olmayalım. O yüzüstü cehenneme sürülecek olanlara gelince, onlar gerçekten yerleri en kötü olanlar ve doğru yoldan en çok sapmış bulunanlardır. Andolsun ki biz, Musa'ya kitabı vermiş, kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı yapmıştık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin dedik. Sonunda onları yerle bir ettik. Nuh kavmini de elçilerini yalanladıklarında suda boğmuş ve onları insanlar için bir ibret yapmıştık. Biz zalimler için can yakıcı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u ve Res halkını ve bunların arasında birçok kuşağı da yok ettik. Onların her birine örnekler anlattık. Ama hepsini kırıp geçirdik. Andolsun ki bunlar, üzerine bela yağmuru yağan o kente uğramışlardır. Peki onu görmediler mi? Hayır. Onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Onlar seni gördüklerinde, Allah'ın elçi olarak gönderdiği kişi bu mudur? Eğer tanrılarımıza sabırla bağlanmasaydık, gerçekten neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyerek seni alaya almaktadırlar. Oysa azabı gördüklerinde, asıl kimin yolunun sapık olduğunu bileceklerdir. Sen tutkularını kendine ilah edinen kimseyi gördün mü? Böyle biri için sen mi sorumlu olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini ya da anladıklarını mı sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yol konusunda onlardan bile daha şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? İsteseydi onu hareketsiz yapardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize doğru çekeriz. Sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de çalışma zamanı kılan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü toprağı canlandırmak, yaratmış olduğumuz nice hayvanlara ve insanlara su sağlamak için gökten tertemiz bir su indiriyoruz. Andolsun ki biz bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlattık. Ama insanların çoğu inkardan başkasına yanaşmaz. Biz dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse sen inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir dirençle karşı koy. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki ise tuzlu ve acı olan iki denizi salıveren ama aralarına bir engel koyan ve böylece birbirlerine karışmalarını engelleyen de O'dur. Yine sudan bir insan yaratan ve ona soy ve evlilik bağı bilinci bahşeden de O'dur. Çünkü Rabbin çok güçlü olandır. Ama onlar Allah'ın dışında kendilerine ne yarar ne de zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Böylelikle inkar eden kişi Rabbine sırtını dönmüş olmaktadır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak göndermiş bulunuyoruz. De ki, Ben buna karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Benim tek istediğim, dileyenin Rabbine ulaştıracak yolu tutmasıdır. Sen ölmeyecek olan diriye güvenip dayan ve onu överek tesbih et. Onun kullarının günahlarından çok iyi haberdar olması yeterlidir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa yerleşen O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu her şeyden çok iyi haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize söylediğine mi secde edeceğiz derler. Ve bu söz onların kaçışını daha da arttırır. Gökte burçlar yaratan, orada ışık kaynağı bir güneş ve ışığı yansıtan bir ay var eden Allah ne yücedir. Öğüt almak ya da şükretmek isteyen kimse için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. Çok merhametli olan Allah'ın kulları, yeryüzünde tevazuyla yürüyenlerdir. Kendini bilmez kimseler onlara laf attıklarında, onlar selam deyip geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve divanında durarak geçirirler. Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Çünkü onun azabı süreklidir derler. Orası ne kötü bir duraklama, ne kötü bir konaklama yeridir. Onlar harcadıklarında ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Ama bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Onlar, Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmayanlar, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yapacak olursa, günahlarının karşılığını görür. Kıyamet gününde bu kişinin azabı kat kat artırılır ve o azap içinde alçaltılmış olarak sürekli kalır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Kim tevbe eder ve iyi bir iş yaparsa, kuşkusuz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar, yalan yere tanıklık etmeyenler, boş ve anlamsız işlerle uğraşanlara rastladıklarında, yanlarından vakarla geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör kimseler gibi davranmayanlardır. Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar bağışla ve bizi takva sahiplerine önder yap diye dua edenlerdir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık, cennette yüksek derecelerle ödüllendirilecekler ve orada dirlik ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Orası ne güzel bir duraklama, ne güzel bir konaklama yeridir. De ki, duanız olmasaydı, Rabbim size önem vermezdi. İnkar edenlere de ki, hiç kuşkusuz siz yalanladınız. Bu yüzden ceza yakanızı bırakmayacaktır.